У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Лукашэнка ў кальцы ворагаў». Чаму Александру Лукашэнку, паводле ягоных словаў, напляваць і на захад, і на ўсход? Якім будзе прысуд у справе двух расейцаў, Арцёма Брэуса і Івана Гапонова? Ці выканае беларускае войска загад на здушэнне народных хваляванняў? Якім можа быць беларуская рэха арабскіх рэвалюцый? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і расейскі палітолях Андрэй Суздальцаў. Вернувшыся з адпачынку ў Сочы, Александр Лукашэнка надзвычай рэзка пракаментаваў рэакцыю, якую выклікаў на захадзе першы прысуд у справе 19 снежня Васілю Парфянкову. Лукашэнка сказаў, вось прынамсі: «Пляваць я хацеў на ўсе іх каментары. Гэта злыя, непрыстойныя людзі. З імі нельга ні размаўляць, ні выбудоўваць адносіны». А дасталося ад прэзідэнта апазіцыі. Атрымаюць па галаве на ўсю катушку, калі паспрабуюць дэстабілізаваць сітуацыю ў краіне. І ніякіх палітычных вязняў тут няма. Звычайныя крымінальнікі, былыя зняволеныя. Не быў пакінуты па-за ўвагай і бліжэйшы саюзнік – Расія. Лукашэнка не хаваў раздражнення тым, як упарта Масква абараняе сваіх грамадзянаў, якія праходзяць па справе 19 снежня. І зноў цытата. «Вас, расейцаў, сюды ніхто не клікаў грамить дом ураду. Мы ж Расею не папракаем, калі расстралялі дом ураду, белы дом. Мы ж не ўмешваліся ў іх справы». Ну і гэтак далей. Вось што азначаюць, на ваш погляд, гэтыя шчыраванні? Гэта істэрыка загнанага ў кут чалавека ці не беспадстаўная ўпэўненасць? Еўропа эканамічныя санкцыі ўвесці забаялася, Расія танныя нафту і газ дае, вось і грошы на АЭС дае. Ну, як было сказана ў вядомым фільме, няма ў вас метадаў супраць Косці Сапрыкіна. Дык чаму б тады не напляваць? Андрэй, як вы мяркуеце? Ну, тут надо как-то так акцентировать. Человек, конечно, эмоционально очень такой раздражен. Поездка на курорт Сочи оказалась сложной и не такой эффектной, как он намеревался. Надо учитывать, что Александр Григорьевич Лукашенко после избрания на четвертый срок, в принципе, до сих пор для общественного мира нелегитимен. И ему хотелось бы, конечно, видеть себя в обществе Медведева, Путина, как-то себя подкрепить, свой, сказать, статус. Этого не получилось. Сценарий, который разрабатывался на 19 декабря, который должен был как-то подкрепить легитимность Лукашенко и на Западе, и на Востоке, обернулся против него. И вот это раздражение это ощущается. Кроме всего, конечно, наложился еще контекст. Вы помните, что как раз возвращение Александра Григорьевича в Минск совпало с отъездом из Каира на курорт президента Египта. Андрэй, ну давайте все-таки мы засяродимся на той конкретной ситуации и как бы на тых альтернативах, якія ёсць, априори кажучи, но якія не реализовываются. Вось все-таки головный патос гэтага выступления Лукашенко был антизаходний. Ягоная демонстрация, что ён мощный, что ён дужий, что ён готовый змагаться и что ён готовый кидать выклики. Урэшті рэшт, ну мог бы выпустить всех этих людей, там 40 человек, и инцидент был бы вычерпаны. А ён свядома ідзе на яго абвастрэнне. Чаму? Ён так упэўнены ў перамозе, ці ён вар'ят? Вы знаете, он, во-первых, Западу не видит. Не видит принципиально, и у него есть этого основания. В общем-то, обратите внимание, какая поднялась ситуация в белорусских СМИ по отношению диктаторов, которые потеряли свои посты на Ближнем Востоке. Он пытается то, что видеть нельзя. Начинает только торговаться. И он просто-напросто набивает себе очки. Он торгуется, и он будет жестко стоять на своей позиции. Я, так сказать, востребован, от меня никуда вы не денетесь. Поэтому я буду добиваться своего. И, в принципе, ведь процедура самого процесса против лидеров оппозиции и экс-кандидатов, это то, что вы оплачивались Западом, Польшей, Берлином, Германией. Значит, тогда и сами разговаривать будем особо, потому что вы как не должники получаетесь. Вы хотели меня свергнуть. Одной рукой вы мне со мной договаривались, входили в коалицию, обещали меня поддержать, а другой рукой вы меня собирались свергать. Он хочет поставить Запад такое положение такого виноватого, которого вот законного президента собирался свергнуть. Это, мне кажется, диковато, конечно, но вот для психологии власти беларускай савіміна, это естественно, потому что они считают свою власть от Бога. Віталь, а як вы трактуеце вось этыя шчыраванні? Такі сапраўды Лукашэнка ўпэўнены, што няма метадаў супраць Косці Сапрыкіна. І таму вот так на ўсіх плюей, на ўсход і на захад. Мне здаецца, што зараз для Александра Лукашэнкі ўнутраная палітыка, ўнутраная падтрымка ў самой Беларусі значна важнейшая, чым любыя замежнапалітычныя выдаткі, якія прынясуць ягоныя словы. Яму зараз пасля прэзідэнцкіх выбараў, пасля тых вынікаў, якія сапраўдныя вынікі, якія, напэўна, яму вядомы, якія значна меншыя, чым ён атрымліваў раней падтрымку ад насельніцтва, яму хочацца вярнуць давер электарату любым шляхам. Ну і таму ідзе разыгрыванне ролю і моцнага лідара, таму ідзе і такія папулісцкія заявы на адрес захаду і нават на адрес гомасексуальных меншасцяў. То есть Тэнка, напэўна, разлічвае, што такімі заявамі ён можа атрымаць папулярнасць у пэўных колаў насельніцтва, і не будзем мець ілюзій наконт беларускага грамадства у даволі значных колаў насельніцтва. Пра выдаткі ў замежнай палітыцы можна будзе, напэўна, падумаць пазней. Тым больш зараз, калі от Еўропа разгарачаная, калі ўсё яшчэ жыве памяць пра падзеі 19 снежня, калі прымаюцца рашэнні, рэзалюцыі, мне здаецца, зараз ці роўна дыялог немагчымы. Александр Лукашэнка разумее, што нават калі б зараз ён выступаў з нейкімі прымірэнчымі словамі, то гэта б не адыграла вялікай ролі. Ці роўна Еўропа прымала такія рэзалюцыі і рашэнні пункту ўлежання санкцій. З іншого боку, ён бачыць тыя межы, якія Еўразвяз, прынамсі, мае перед сабой, і ён, я думаю, упэўнены, што эканамічныя санкцыі не будуць прыняты ні ў якім выпадку, ні ў якіх раскладах. Мне здаецца, аналітычныя групы і сам Лукашэнка пераканаліся ў гэтым. Все-таки Еўразвяз 27 краінаў, якія павінны мець кансэнсус, і ён лічыць, што да эканамічных санкцій не дойдзе, ну, выпадку, калі ён там не пачне расстрэльваць людзей, то ў всякім разе выпадку нават нейкіх прысудаў не дойдзе. Таму ён рашыў, што ўсё роўна тут няма чым рызыкаваць, і горш, чым будзе, не будзе, і таму дапускае такія выказвання, каторыя не моцна пагоршаць сітуацыю на захадзе, але павялічыць падтрымку сярод беларускага насельніцтва. Ольга, а як вы трактуеце вось гэтыя заявы Александра Лукашэнкі, якія мы пачулі апошнімі днямі? Падаецца, праблема ў тым, што старыя мадэлі паводзінаў у Лукашэнка не спрацоўваюць, і ён гэта вельмі добра адчувае. А дзе ўзяць новы, ён не ведае. Таму што тут уся справа ў той карціне міру, ў тым светапоглядзе, які ён мае. Таму што для Лукашэнка, ў прынцыпе, вось калі ён успрымае сваю барацьбу, сваё жыццё і свае нейкія сувязі на міжнароднай арэне менавіта як вайну, то даволі зразумела, чаму ён кідае там сваіх партнэраў ці саюзнікаў, ці не выконвае нейкія дамоўленасці. Таму што з ворагам так у прынцыпе прынята паступаць. Але вся справа ў тым, што калі Лукашэнка жыве ў 20-м стагоддзі і мысліць тымі катэгорыямі, то астатні свет ужо жыве зусім іншымі катэгорыямі і накіраваны не там на дыялог, але ну, в прынцыпе на таргулю і на тое, каб людзі дамаўляліся і каб гэтыя дамоўленасці выконваліся. Гэта датычыцца і Расіі. Я думаю, што галоўная прэтэнзія Расіі да Лукашэнка менавіта ў невыконванні нейкіх дамоўленасцяў, якія ён браў на сябе. І гэта датычыцца і Еўразвязу, Амерыкі, якіх ён таксама кідаў. Вольга, да, вы сказалі, да, пра гандаль. Так вот, Александр Лукашэнка і гандлюецца вязнямі. Да. А вот выставляе пэўныя ўмовы, прымае нейкія такія позы. Гэта мадэль паводзінаў добра паказала сабе ў справе з Еўразвязам і з Амерыкай. І сапраўды Лукашэнка зразумеў, што гандаль людзьмі і гандаль палітвязнямі прыносіць вельмі добрыя рэчы. Гэта і грошы, і нейкія палітычныя бонусы, і гэтак далей. Але ў справе з Расіяй, напрыклад, вы з двума гэтымі расійцамі, мне чамусьці падаецца, што Расія, гэта зусім іншыя людзі. І мне падаецца, што вось спроба гандляваць людзьмі з Расіяй атрымоўваецца такой не зусім удалай. Што б не здарылася з гэтымі маладымі расіянамі, выйгравае у гэтай сітуацыі выйгравае Расіяй. Калі пасадзіць гэтых расіян, то гэта можна выкарыстаць у палітычных мэтах, вельмі добра папрацаваць са сваім насельніцтвам, паказаць, які ў нас сусед, і далей пераходзіць на больш рынкавыя нейкія адносіны, тлумачыць, ну вы ж паглядзіце, нашыя людзі там сядзяць. А з іншага боку, калі выпусцілі, гэта можна прапісаць сябе і сваёй перамогі вось на знешняй палітычнай арэне. Вы патлумачылі, што абодва варыянты кепскія для Лукашэнкі, добрыя для Москвы. Так якое найменшае зло, прынамсі для Лукашэнкі, ўсё ж такі ад яго залежыць, які прысуд вынесуць Брэусу і Гапонову? Я думаю, што ён іх пасадзіць, што ўсё-такі яны трапяць у турму, і гэта будзе звязана не з тым, што гэта больш выгадна Лукашэнка ці менш выгадна. Гэта будзе звязана менавіта з яго раздражненнем у бок Расіі і вось гэтай яго неўдалай паездкай у Сочы. Лукашэнка вось зараз вельмі важна для сабе даказаць, нават не насельніцтву, што у гэтым доме гаспадар я. І таму гэта будзе вось гэтым двум расіянам гэта будзе помста за Медведзева і Пуціна. Андрэй, а вы згодны з такім вось аналізам, што Лукашэнка менавіта ў справе з гэтымі двума расейцамі патрапіў цугцванг? Любы ход пагаршае сітуацыю. Ці гэта не так? На мой взгляд, информация, которую я располагаю, в общем-то, мой разговор о том, что это не получится условно. И это тоже не устраивает российскую сторону, потому что, надо сказать, что все, что касается Белоруссии, с июня прошлого года в российском медиапространстве и политическом классе воспринимается все очень остро. Наличие двух парней, которых там сейчас судят, воспринимается тоже не менее остро, чем даже события 19 числа. Это тема, и воспринимается здесь, в Москве, как унижение России. Я понимаю, почему Лукашенко так эту ситуацию обостряет, потому что он себе это вбил в голову, что он является победителем цветной революции. И вот одно из доказательств этих, вот как раз, обратите внимание, только два иностранца находятся на скамье подсудимых, и оба россияне. То есть здесь это вопрос принципиальный для него, но и для России тоже принципиальный, она ставит как унижение. И я думаю, что вот эти все выпады и белорусских СМИ, самого Лукашенко, конечно, играет роль, соглашусь с предыдущим, сказать, ратором, то, что это, конечно, торг. Но, скорее всего, они получат условно, что тоже плохо для России. Что тоже плохо для России, потому что их надо не засудить. Не получили 15 суток, то пишут, там, митинг неофициальный. Это этих должно было все исчерпываться. В России, в всяком случае, все эти события, это отняты Москвы, там, на Манежной площади, нигде не закончились какими-то судебными процессами. За исключением того, когда людей просто убили. Это были там вопросы. А так нет. Никаких там 6-8 лет быть не может. Если их он осудит, но это будет очень тяжелое решение для судьбы самого режима Лукашенко со стороны России, потому что и так политическое плане Лукашенко в России не котируется никак. Виталь, а ваш прогноз, вы лечите, что их осудят, что их осудят умовно, ці магчыма яшчэ ёсць какія-небудзь варыянты, яшчэ раз перанесуць? Мне здаецца, адзінае, што можна сказаць упэўнена, што не будзе апраўдальнага прысуду. Гэта, канешне, адзінае, што мы можам сказаць з такой дастатковай гарантыяй. Мне здаецца, я бліжэй да меркавання Андрэя, мне здаецца, што можа быць штосьці альбо накшталт умоўнага тэрміну, альбо накшталт, напрыклад, арышт на 3 месяцы. Мне здаецца, вот з пудрежні беларускай улады, это был бы ідэальны варыянт. Маецца на ўвазе, што, па-першае, яны асуджаныя за некую віну, ім суд прызнаў некае пакаранне, а па-другое, яны зноў-такі адразу, паколькі яны ўжо адсядзелі фактычна 2 з лішнім месяцы, то могуць быць выпушчаны даволі хутка, літаральна праз некалькі дзён, тыдняў. То бок гэта такі варыянт, то што называецца і нашым, і вашым, які, на маю думку, мог бы задаволіць і мог бы дапамагчы неяк Лукашэнка выбачыцца з той сітуацыі, якую сапраўды ён, магчыма, трошкі неабачліва вайшоў з гэтымі двума расійскімі грамадзянамі. І мне здаецца, тут, канешне, некаторыя аспекты, якія за гэтыя дні могуць адбыцца, якія мы не можам ведаць, мы не ўлічваем да вот гэтага прысуду. І мне здаецца, што Лукашэнка пачынае неяк дастаткова актыўна весці гульню з пункту гледжання расійскіх выбараў 2012 году. Вот заўважыў такую фразу, неяк на яе ніхто не звернул увагу, калі ён прыехаў у Сочы і даваў гэтыя свае знакамітыя выказванні, інтэрв'ю ў Раубічах, то ён казаў: «Да, да мяне там многія расіяне ў Сочы падыходзілі і казалі: да што ж ты вось тут нічога не робіш, да вот мы цябе просім і тое рабіць». То бок ці сам сябе пераконваў, ці пераконваў нейкіх іншых іншых слухачоў у тое, што ён зноў запатрабаваная фігура, што ён папулярная фігура сярод расіян. Хаця, канешне, лічбы сацыялогіі і паварот грамадскай думкі ў Расіі супраць Лукашэнкі апошні час якраз даказвае адваротнае. Максім ён якраз на гэта нервова рэагуе. Ну, тым не менш, мне здаецца, ён яшчэ не ведае, як ён хоча гуляць на выбарах 2012 году, але ён спрабуе знайсці нейкую глебу, каб дала для сябе, ну і для беларускага кіраўніцтва згуляць на гэтай кампаніі. Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць. Слухаць сябе, слухаць свет, слухаць апанента. Дыялёг пра Беларусь і свет вядуць беларусы і палякі, амерыканцы і расейцы, немцы і украінцы. Падзеі тыдня, тэндэнцыі і заканамернасці, роста непалітыкі і раздарожжы беларускага шляху. Пра ўсё гэта ў выніковай аналітычнай праграме тыдня «Праскі акцэнт». Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Лукашэнка ў кальцы ворагаў». Мы ўжо ў нашай размове закранулі кантэкст, на якім разварочваюцца беларускія працэсы. Гэта хваля рэвалюцыяў у арабскім свеце. І, дарэчы, гэтая тэма, яна як бы чырвонай ніткай праходзіла праз абодва выступы Лукашэнкі і Раўбічах, і вось у вайсковай частцы ён увесь час вяртаўся да яе. З'явілася яго гэтае знакамітае выказванне, што ён не вагаўся бы выкарыстаць супраць народных выступаў і узброеныя сілы, і ён як бы весь час казаў пра тое, што вось это ёсць, але нас это не кране, што Беларусь вынайшла супраць атруту ад рэвалюцыяў. Ну, а можа, дарэчы, праўда вынайшла? Ну, вось Лукашэнка перажыў хвалю каляровых рэвалюцый, крыху больш шурпатую кіргізскую рэвалюцыю, ну, і вось, дарэчы, здушэнне беларускай плошчы ў 2010 годзе, ну, было своеасаблівым пралёгам, да, вось гэтага цяперашняга рэвалюцыйнага арабскага каскаду. Хаця, з іншага боку, якраз і тыя ж арабскія рэжымы, ну, здаваліся непахіснымі за бетанаванымі на стагоддзі. Дак, вось, на ваш погляд, як зараз уплывае і як можа паўплываць вось гэты паўдзённы вецер на сітуацыю ў Беларусі? Вось чаго раптам Лукашэнка прыгадаў пра войска? Дарэчы, ягоны сябра Каддафі вось менавіта так і робіць. Ён выкарыстоўвае войска супраць паўстанцаў. А Лукашэнку-то чаго пагражаць, чаго пужаць? Віталь. Вы казалі, які можа быць уплыў гэтага паўднёвага ветру? Ну, першае, самае відавочнае, гэта ідэалагічны уплыў. Людзі глядзяць тэлевізію, людзі ацэньваюць гэтыя падзеі, людзі выказваюцца адны з некай надзеі, з захапленнем, іншыя, той з захапленнем, што вось нават яны могуць, нават у іх такое можа быць, іншыя над некай насцярогай, вось глядзіце, што страшна адбываецца. І, канешне, гэта тое, што ўвайшло у парадак дня ў Беларусі, тое, што абмяркоўваецца ўсімі, тое, што прымушае людзей задумвацца над гэтымі пытаннямі. Гэта з аднаго боку ўжо немала. З іншага боку, калі згадаць, што Александр Лукашэнка не першы раз гаворыць пра войска, пра такія тэмы. Падобныя рэчы ён заяўляў, калі былі падзеі ў Югаславіі, нават два разы калі была, скажем, ваенная аперацыя НАТО ў Косаве, і калі скідвалі Мілошавіча, тогда таксама ён заяўляў тады, што ён, в адрозненне ад некаторых, не пабаіцца прымяняць войска, не пабаіцца прымяняць самую магутную сілу. Гэта, безумоўна, найбольш відавочны тут, так сказаць, аспект таго, што Александр Лукашэнка пераконвае і сябе, і беларускае грамадства, і тыя канкрэтныя структуры, якія прапанаваны яму, якія мусяць выконваць гэтыя загады, што, па-першае, ён такі загад аддасць, па-другое, каб яны былі гатовыя. Я, дарэчы, спастаяў бы пад сумнеў верагоднасць вось такога сцэнарыю, калі нават уявіць, што наша сітуацыя вот менавіта можа дайсці да такога, я пастаяў бы пад сумнеў усе гэтыя пункты. Па-першае, што Лукашэнка аддасць такі загад, ён разумее, што пасля гэтага яго лёс як палітыка будзе незайздросны у вельмі шмат такіх варыянтах, нават у варыянце перамогі. Па-другое, калі нават ён яна дасць такі зад, зусім нема упэўненасці, што беларуская любая структура ад муз да войска будзе гэты загад выконваць, не таму, што яны, так сказаць, нейкія рэвалюцыянеры сваёй душы, не таму, што яны там, так сказаць, міліцыя з народам, а проста за той же самай проста беларускай вечнай вось упэўненасці тое, што трэба рабіць тое, што бяспечней, трэба рабіць тое, што не прывядзе да нейкіх страшных вынікаў і для сябе, і для іншых людзей. Мне здаецца, што гэта недаацэньваецца. Юры, мы з вамі абодва гуляем шахматы, мы ведаем такую шахматную фармулёўку. Пагроза страшней за выкананне. Мне здаецца, як раз гэтую фармулёўку выкарыстоўваў Александр Лукашэнка, калі гаворыць такія словы сваёй пагрозай зрабіць гэта. Ён хоча зрабіць так, каб не было ніколі выканання гэтай пагрозы, бо ён разумее, што выкананне будзе драматычным, катастрафічным і для яго, і для краіны. Я хотел сейчас сделать одну фразу в отношении того, что я рассказывал о оценке России Лукашенко, когда он как раз присутствовал в Сочи, в Красной Поляне. Просто-напросто я это еще наблюдал, и скажу так, люди кричали из этих очередей, его пропускали без дня очереди на канатной дороге, там эти вот подъемы, на подъемнике. Кричали им без очереди, и ты, президент банановой республики, там, фашист, и так далее. Вот это есть, это есть свидетельство этого. Скажу так, что воспринимал очень тяжело это. Так что там народ воспринимал было плохо в России, я вам скажу так. Это первое. Второе, в отношении того, почему такая вот реакция на события на Ближнем Востоке. Ну, сделал свои выводы. Первое, сделал вывод такой, что в случае начала внутренних смуты помощи внешней не будет. Он это уяснил, и помощи не будет ни с Востока, ни с Запада. Это он правильно выяснил, надо сказать. Правильно. Дальше он вдруг обнаружил то, что армия, в общем-то, недееспособна. И пример Ливии, где половина армии уже перешла на сторону восставших, это все продемонстрировало. Пример, он-то ссылается на армию в Египте, но оказалось так, что армия в Египте, в общем-то, оказалась стабилизатором, но она не стала народ стрелять. Это тоже для него был в определенной степени удар. Третий момент связан с тем, что, конечно, вопрос о санкциях. Но мы в реальной политике, мы не будем запиировать ценности. Мы понимаем прекрасно, что Ливия с нефтью, газом – это не Белоруссия, а транзитер до сентября месяца, до включения новых трубопроводов обходных. Поэтому здесь можно, конечно, защищаться в санкциях, и то очень осторожно, потому что санкции в Беларуси не были введены. Это, конечно, немножко не тот ракурс и не тот уровень. Хороший политик это все почувствует и использует эти разницы. Это в-третьих. И вопрос о привлечении армии к подавлению возможных выступлений протеста. Вы знаете, есть никаких иллюзий, не должно быть, мы люди реальные. Конечно, Лукашенко бросит войска на разгон. Естественно. И события 19 декабря здесь не оставили каких-то иллюзий. Мы, как специалисты, в этих делах всегда говорили, что Лукашенко может воевать за свою власть до последнего белоруса. Оккупация 41-44 года покажется просто тихой заводью. Он не уйдет. И больше все свои силы. И я вам скажу так, насколько мы имеем информацию здесь в Москве, есть специальные части, которые подготовлены для боевых действий в городских условиях. Так что, если что, он не постесняется и бомбить Минск. Было сказано, что если он будет отдавать такие указы о применении силы против народа, то он потеряет свое, вообще, сказать, политическое будущее. А никакого политического будущего у него не так нет. Ну, терять нечего. Я вас слышу, что у большинства выказываний, вот эти выказывания Лукашенко скированы на ту группу, той социальной класс, який он сам вырастил, это на чиновников. Они завсёды поравновывают. А ти не проиграл я, а ти того я подтримливаю, а может там треба их подтримать. То есть яны такая ненадейная группа, в принципе. Тому вот все репрессии, которые зараз идут, я так воспринимаю, как такие вельми мощные посыл Лукашенко для чиновников, что когда вы будете подтримливать этих людей, там оппозицию, например, да, то и самое будет с вами. Когда поглядеть на все репрессии, то самые мощные репрессии были именно в виду тех людей, которые ранее были у команды Лукашенко, и вот сейчас по неких причинах перешли в бок оппозиции. Это даже не помста, а это именно сигнал, такий мощный сигнал всем тем, кто остался образ им, что я еще мощный лидер, я еще могу утримливать владу, и я вам покажу, вот, навод там, разом с войском, те шинек, что, вот, переходит туда нет. И еще одна добрая фраза Лукашенко про землянки, и он ей несколько раз там говорил, что, коли что, то мы пойдем у землянки, а летом не сдадимся, и так далее. На сельництво у землянки в принципе не готовы идти. Неделя Лукашенко, неделя Ольги Карац, неделя еще кого-нибудь. А чиновенство готовое? І чиновенство не готове. Ось у гэтым-то уся справа. Чиновенство – гэта гаражане, у прынцыпе, у першым пакаленні. Лукашенко зрабіў ставку ў сваёй камандзе на селян. На людзей, якія з вёскі, там паступілі ў нейкія інстытуты, там дзякуючы нейкім льготам. І зараз у камандзе, калі так паглядзець большага, у ветакадэміі, як, напрыклад, у Віцебску, да? Там вельмі шмат выпускнікоў ветакадэміі сядзець у гарканкамі. Гэтыя людзі не гатовы ісці ў землянкі. Калі гаварыць пра пачатак 90-х, сярэдзіну 90-х, падтрымка Лукашэнкі, яна была такая эмацыйная. І можна сказаць, што быў шэраг людзей, якія былі гатовы аддаць за Лукашэнка жыццё. Зараз такога няма. Калі ён тут аб'явіць вайну, то ён атрымае сітуацыю, што ў большасці насельніцтва проста няма. Яно кудысьці знікла за адну ноч. Частка знікла ў Расіі, частка ў Еўразвяз. Вось паглядзіце яшчэ адну сітуацыю, на якую так, у прынцыпе, СМІ амаль не заважаюць, але сапраўдныя рэвалюцыі зараз у ДАІ. 1 лютага увялі закон і пачалі выдаваць вадзіцельскія правы еўрапейскага абразца. І зараз у ДАІ рэальная рэвалюцыя. У любым горадзе, у любой вёсачцы, дзе толькі ёсць аддзел ГАІ, там людзі бяруць прыступам гэту установу. Для таго, каб ездзіць па Беларусі на машыне, правы еўрапейскага абраса яны не патрэбны. Яны патрэбны для таго, каб быць у развязі. Гэта што азначае? Што ў выпадку беларусы не будуць ваяваць. Нават з Лукашэнка, ў прынцыпе. Калі толькі вось атрымаецца, што зусім дрэнна ўсё, канешне, яны пойдуць на вуліцы, гэта зразумела. Але зараз сітуацыя такая, што можна проста... Навошта ваяваць з Лукашэнка, навошта сідзець у турме, навошта губляць гэтыя гады, калі можна звычайна з'ехаць у Маскву, у Вільнюс, у Берлін, яшчэ кудысьці атрымаць від на жыхарства і, ў прынцыпе, сябе нармальна адчуваць. Сэнсу няма. Таму, калі Лукашэнка гаворыць, мы пойдзем у землянкі, а хто пойдзе? Ён і кожны.